Zapraszamy do reklamy. W Syrii rewolucjoniści walczą o powrót do Homs. Na granicy Serbii i Kosowa mediatorzy negocjują pokój. Na Kubie rap idzie na wojnę. Jamajscy więźniowie śpiewają pieśni odkupienia. Niemen śni sen o Warszawie. Najlepsze filmy dokumentalne, animowane i krótkometrażowe. 54. Krakowski Festiwal Filmowy. Zaprasza od 25 maja do 1 czerwca. Szczegóły www.krakowfilmfestival.pl. Patronem festiwalu jest Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Nowa książka Jacka Hugo Badera, długi film o miłości, powrót na Broad Peak. Wielki sukces polskich himalaistów i wielki dramat. Wstrząsająca relacja z wyprawy wybitnego reportera. Długi film o miłości Jacka Hugo Badera. Zapraszamy do księgarni Matras. Poleca Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 23 maja, minęła 22. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Polska ratyfikowała 13 protokół Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Nie zezwala on na wymierzanie kary śmierci w żadnych okolicznościach. Niewykluczone, że sprawa osiadania trasy S-17 na Lubelszczyźnie skończy się w sądzie. Chodzi o gigantyczną dziurę przy jednym z przepustów. Prokuratorzy sprawdzą, jak to się stało, że portal eBay stracił dane milionów użytkowników. Śledztwa ruszają w USA i Wielkiej Brytanii. Polska całkowicie zniosła stosowanie kary śmierci. Ratyfikowała 13 protokół Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, który nie zezwala na wymierzanie kary śmierci w żadnych okolicznościach, także w czasie wojny i stanu nadzwyczajnego. Ze Strasburga Andrzej Geber. Byliśmy ostatnim krajem wśród państw Unii Europejskiej, który do tej pory nie ratyfikował protokołu. Wśród 47 krajów należących do Rady Europy dokumentu nie przyjęły dotychczas jedynie Armenia, Azerbejdżan i Rosja. Zastępca sekretarza generalnego Rady Europy Gabriela Batajni-Dragoni oraz ambasador Polski Urszula Gacek zgodnie podkreśliły, że jest to ważne historyczne wydarzenie dla całej europejskiej społeczności. Protokół 13 nie zmienia de facto porządku prawnego w Polsce, bo ani nasza konstytucja, ani kodeks karny nie dopuszczają wykonywania kary śmierci. Niemniej jednak jest to ważny sygnał. Ratyfikacja daje bowiem możliwość przyjęcia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka przez Unię Europejską jako międzynarodową instytucję. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber. Górale zszokowani decyzją Ministerstwa Infrastruktury w sprawie spornego mostu na Zakopiance w Białym Dunajcu. Obecna przeprawa jest w tak fatalnym stanie, że ruch odbywa się na moście wahadłowo, co wywołuje w sezonie gigantyczne korki. Budowa nowego mostu została wstrzymana, bo górale kłócili się, czy budować nowy obok istniejącego, czy właśnie na miejscu obecnego. Ministerstwo zadecydowało, aby stary, wąski, rozlatujący się most wyremontować. I teraz wszyscy są przeciw. Jedynie Janusz Majcher, burmistrz Zakopanego, widzi pewien plus w całej sytuacji. Każde rozwiązanie, jakie tam zostanie zaproponowane przez wykonawców, przez gestorów tej inwestycji jest dobre, bo nie może być dłużej taka sytuacja, jak jest w tej chwili. To jest XXI wiek. Takie remonty robi się dzień i noc, natomiast trzeba z mieszkańcami uzgodnić przebieg tego mostu i stawianie burmistrza dzisiaj pod ścianą, burmistrz zdecyduje, jaki wariant jest najlepszy, jest nie w porządku, bo ja tylko robię oddziaływania środowiskowe, do tego się odnoszę. Jeśli okaże się, że urzędnicy zamiast nowego mostu przeforsują remont obecnego w Białym Dunajcu, to znów przepadnie kilkadziesiąt milionów złotych, które były zagwarantowane w budżecie państwa dla Podhala. Było o moście, teraz o drodze ekspresowej S-17 przechodzącej przez Dolinę Ciemięgi na Lubelszczyźnie. Jeszcze nie została oddana do użytku, a już okazało się, że nasyp nad jednym z przepustów osiada w niebezpiecznym tempie. Dziura w ziemi ma długość 350 metrów i głębokość nawet 6. Przewiduje się, że osiadanie powinno być w przeciągu 10 lat na takich nasypach około 10 cm, ale to jest w okresie wydłużone, a tośmy mieli w przeciągu pół roku 26 cm. Mówi inspektor nadzoru Łukasz Filin. Po wybraniu ziemi miejsce to zostanie wypełnione specjalnymi blokami styropianu i przykryte płytą żelbetową na palach, żeby zmniejszyć nacisk na podmokłe podłoże. Wykonawca zobowiązał się do zakończenia robót do sierpnia, mówi rzecznik oddziału lubelskiego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Krzysztof Nalewajko. Na przełomie sierpnia i września ten odcinek byłby oddany do ruchu, co zbiegłoby się z oddaniem do użytkowania odcinka miejskiego, a wielce prawdopodobnie także z pozostałymi odcinkami północno-wschodniej części obwodnicy Lublina. Nie są jeszcze znane koszty tej naprawy, ani kto zostanie nimi obciążony, projektant czy wykonawca. Na razie za naprawę zapłaci ubezpieczyciel, a sprawa zapewne znajdzie swój finał w sądzie.

wypada nieźle. Lecz by utrzymać wzrost gospodarczy i zapewnić nam lepszą przyszłość, potrzebujemy ludzi, którzy zadbają o polskie interesy. Andżelika Możdżanowska kandyduje z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego w Wielkopolsce. Jesteśmy Europejczykami. Zawsze nimi byliśmy, nawet w czasach, gdy nasz kontynent dzieliła żelazna kurtyna. Dziś, gdy znów pojawiły się stare zagrożenia, nie możemy być obojętni. 25 maja trzeba iść i głosować na kandydatów Polskiego Stronnictwa Ludowego. Oni nie zawiodą. Jarosław Kalinowski, poseł do Parlamentu Europejskiego. Była to audycja Komitetu Wyborczego Polskie Stronnictwo Ludowe, lista numer 9. Tu już w 2012 roku miała być gotowa autostrada. Niestety rozkradli unijne pieniądze na drogi. Zrujnowane po II wojnie światowej Niemcy dzięki środkom z planu Marszala, nie dość, że połączyły całe państwo wzdłuż i wszerz autostradami, to jeszcze zbudowały potęgę swoich firm budowlanych. Polska otrzymała więcej niż Niemcy z planu Marszala na same drogi. I nie dość, że rząd PO nie potrafił zakończyć żadnej autostrady, to jeszcze doprowadził do największego w Europie upadku firm budowlanych. Chcemy, aby środki europejskie zamiast do prywatnej kieszeni poszły na rozbudowę infrastruktury. Chcemy, aby w Polsce nie zamykano kopalni, tylko budowano ich siłę i tworzono nowe miejsca pracy. Chcemy, aby Polacy mogli wychowywać dzieci według własnych przekonań. W końcu chcemy, aby ze środków europejskich mogło korzystać więcej osób, a nie tylko wybrańcy. Idziemy do Parlamentu Europejskiego, aby pilnować polskich interesów. Dziś jak nigdy potrzebujemy bezpiecznej i uczciwej Polski. 25 maja głosuj na Solidarną Polskę. Zbigniew Ziobro. Tylko bezpieczna i uczciwa Polska gwarantuje lepsze życie oparte o tradycyjne wartości. Polaku, męczycie oglądanie w telewizji tylko PO i PiS? Chcesz czegoś nowego, ale jesteś zdezorientowany? Odpowiedz sobie na kilka pytań. Czy jesteś za tym, aby bezwzględnie walczyć z korupcją i przestępczością? Czy jesteś za tym, aby zatrzymać wypływ pieniędzy z polskich banków i hipermarketów za granicę? Czy jesteś za tym, aby polska rodzina miała co najmniej 500 zł na każde dziecko miesięcznie, jak w Wielkiej Brytanii? Czy jesteś za równymi dopłatami dla polskich rolników? Czy chcesz taniego prądu i ciepła zamiast absurdalnych pakietów klimatycznych? Czy chcesz utrzymania złotówki jako waluty narodowej? Czy jesteś za tym, aby polskie rodziny wychowały dzieci według własnych przekonań? Czy jesteś przeciwny gender, małżeństwom homoseksualnym i adopcji przez nie dzieci? Czy jesteś za obniżeniem podatków? Jeśli na większość tych pytań odpowiedziałeś tak, to 25 maja w wyborach do Parlamentu Europejskiego głosuj na Solidarną Polskę Zbigniewa Ziobro. To najmłodsza formacja z najmłodszym liderem. To nowa nadzieja. Polska reprezentacja w Unii Europejskiej jest mała, więc potrzeba silnych charakterów. Głosuj na Solidarną Polskę Zbigniewa Ziobro. Materiał Komitetu Wyborczego Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro. Materiał Komitetu Wyborczego Polska Razem Jarosława Gowina. Lista numer 6. W 2009 roku Słowacy zaczęli masowo przyjeżdżać na zakupy do Polski. Powód? Eurodrożyzna. Na Łotwie euro uderzyło w ludzi starszych. Podwyżka cen leków wyniosła ponad 10%. Nawet Unia Europejska przyznaje, że euro to wyższe ceny. Rządy Platformy zlikwidowały OFE bez Twojej zgody. Nie zgodzili się na referendum w sprawie sześciolatków. Oni nigdy nie zapytają Cię o zdanie. Teraz chcą pozbyć się złotówki i przyjąć euro. To dzięki polskiej złotówce łagodniej odczuliśmy kryzys gospodarczy. Polska Razem Jarosława Gowina to ta partia, która nigdy nie zgodzi się na przyjęcie euro bez referendum. Polska Razem Jarosława Gowina. To ty decydujesz. Nadszedł czas na dobre zmiany. Oni chętnie mówią o dobrych zmianach. W praktyce nie chcą reformować państwa, ale kłócą się tylko o władzę. Jest polityk, który miał odwagę reformować państwo. Jarosław Gowin dokonał deregulacji zawodów, dzięki której tysiące młodych Polaków mają szansę na pracę w Polsce, a nie na emigracji. Dzięki reformom Gowina Polska wyraźnie awansowała w prestiżowych rankingach wolności gospodarczej Banku Światowego i The Wall Street Journal. Gowin ograniczał przywileje prawników i skutecznie bronił polskiej konstytucji przed Donaldem Tuskiem. Dobre zmiany są możliwe. Nie zmarnuj głosu na tych, którzy potrafią tylko gadać. Masz dosyć nieustannej wojny między PO i PiS? Wybierz Polskę razem Jarosława Gowina. Lista numer 6. John Godson. Będziemy walczyć, by Europa nie dyskryminowała polskich rodzin. Chcemy też aktywnej i rozumnej polityki polskiego państwa dla rodziny. Jarosław Gowin, lider Polski Razem. 25 maja prosimy Was o głos na Polskę Razem. Paweł Kowal. Miliony polskich rodzin zasługują na lepszą politykę, na poczucie bezpieczeństwa, na niższe podatki, na wyższe pensje, na własne mieszkanie. Artur Zasada. My wiemy, jak obniżyć podatki, uprościć życie przedsiębiorców, by chcieli tworzyć nowe miejsca pracy. Jarosław Gowin. Te wybory to początek wielkiej zmiany. W tych wyborach po raz pierwszy od dekady mamy prawdziwy wybór. 25 maja wybierzmy Polskę. Razem. Polska razem Jarosława Gowina! Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014. Przedstawiliśmy audycje przygotowane przez komitety wyborcze. Za ich treść nadawca nie ponosi odpowiedzialności. No a teraz 20 minut po 22. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. W znakomitym towarzystwie Anny Gacek i Agnieszki Łukasiewicz kłaniamy się Państwu i w studiu imienia Agnieszki Osieckiej już czekają. Myślę, że za 3 minuty rozpoczniemy spotkanie z nimi, które potrwa aż do końca ofensywy The Dumplings. No ale o wszystkim powiem w swoim czasie. Początek będzie trochę inny niż muzyka, która jest zawarta na płycie No Bad Days. Co jakiś czas chce mi się, przyznam szczerze, wciąż przypominać ten zespół. Ta płyta to napęd od wielu, wielu lat dla mnie. Przyznam i myślę, że dla wielu słuchaczy ofensywy również. Cool Kids of Death z debiutu. Kręcimy się w kółko. Lista obecności z naszego ofensywnego Facebooka. Miastko, stomatolog na dyżurze, Zgorzelec, Sandomierz, Witkowo, Warszawa, Mokotów, Sztum, Rawicz, Żywiec, Tuchola, Barcin, Śrem, Tczew, Kraków, Bydgoszcz, Fordon, Burzowy, Świebodzin. A, my znamy to miasto bardzo dobrze. Paryż, Szczecin, zalany deszczem, Dylewo, Poznań, Piekary Śląskie się kłaniają, my również, Rzeszów, Sochaczew, Ren, Bretania, Monachium, czyli München, Wrocław, co tu jeszcze, Kraków, Łódź, Wolaj Dzikowska, Gdańsk, Ujeścisko. Dobrze powiedziałem. Libiąż, Krasnogród, Radomsko-Łowicz, Dublin, Bydgoszcz jeszcze raz, Paryż jeszcze raz, no pięknie. Co tu jeszcze jest? Butryny na odbiorze, chyba nie było do tej pory takiego meldunku, ale bardzo się cieszymy, że jest. Hammersmith and Fulham. Pięknie, Tomku, pięknie. Tam też nas słyszą dzisiaj bardzo dobrze, mam nadzieję. Andrychów, Wejherowo, Skoczów, Kościan, Sosnowiec, Wrocław, Siemianowice, Jarocin i już. I na razie tyle. Zapraszamy bardzo serdecznie na ofensywny Facebook. No to teraz uwaga. 25 minut po godzinie 22. Off sesja. Ofensywna ekipa jak zwykle pod parą. Artur Jóźwik i Bogdan Koziupa, a w studiu przyznam, że kiedy przyszedłem się z nimi przywitać, zobaczyłem zestaw instrumentów, który mają, to zderzenie z tym wszystkim, co się dzieje w tej chwili po drugiej stronie, wydało mi się trochę nierealne, może inaczej, pięknie nierealne, no bo tak, skromniutki jest ten zestaw, nie mają zbyt wiele sprzętu ze sobą, dwie niepozorne postaci, ale postaci, wokół których w ostatnich tygodniach, czy nawet długich miesiącach jest bardzo, bardzo głośno, postaci, które udowodniają swoją działalnością, krótko mówiąc, że można nawet bardzo. Justyna Kuba, czyli The Dumplings, płyta No Bad Days. Już ją znamy, już się cieszymy jej wydaniem, bo to ich debiut, a to, co zrobili w ostatnim czasie, to prawdziwy fenomen. 17 i 18 lat, jeszcze raz podkreślam, można. Wszyscy ci, którzy grają, którzy zakładają zespoły, którzy zastanawiają się, czy to ma sens. Myślę, że ta obsesja i rozmowa z nimi, ich muzyka prosto ze studia imienia Agnieszki Osieckiej dzisiaj udowodnią, że rzeczywiście ma to sens. Nawet spory. Uwaga, uwaga. The Dumplings. Obsesja, część pierwsza. Bardzo proszę. We'll be right back. Wieczór. Nazywam się tak The Dumplings. Jak było powiedziane wcześniej, to była piosenka Gelatin z naszej płyty. Zakończona pozytywnym akcentem Algy. I teraz zaśpiewamy I'm Pregnant. Dziękuję bardzo. To jest taka cisza, której w sumie na koncertach nie doświadczamy, bo zawsze ludzie, wiadomo, ludzie odzywają się, a my jesteśmy tutaj sami i w sumie tak sobie wyobrażam, że wszyscy tutaj siedzą, ale to jest trudne i dosyć stresujące. Teraz zagramy. Tak, pomagasz mi. Gdyby ciebie nie było, byłoby ciężko. Gdyby mnie dla ciebie nie było, również by było ciężko. Ale jesteśmy razem, jest nam dobrze. Zagramy teraz Freeze. Zapominam wyłączyć efekt, tak. Masz na kartce. Mam napisane na dwóch kartkach, wyłącz efekt, ale kurczę, ja zawsze zapominam. Więc tak się emocjonuję tym wszystkim, że zapominam. To było Freeze, teraz troszeczkę polski akcent i piosenka, którą śpiewaliśmy w Liverpoolu, Brighton i Londynie. Betonowy Las. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Znowu. teraz, w ogóle to była piosenka, podczas której na ostatnim koncercie zaczęłam się strasznie śmiać. I to był mój wielki problem, bo... Tak było. Nie mogłam śpiewać. To było straszne, ale ludzie byli bardzo mili i pozwolili nam zagrać jeszcze raz Betonowy Las już w ogóle, w całości. Nie, bez mojego śmiechu. Teraz się wtrącę trochę ze studia i powiem wam, że w takim razie no to może was jakoś rozśmieszyć, co? Przed następną, żebyście się roześmiali. Nie, bo wtedy się przerywa piosenka i nie, to nie jest dobry pomysł. No to tak, ludzie, słuchacze mówię. Słuchacze tego nie będą widzieć. Cicho tam. Słuchacze tego nie będą widzieć, ale jak będziecie grali następny numer, to ja wyjdę ze studia, wejdę do studia imienia Agnieszki Osieckiej, zrobię jakąś głupią minę i zobaczymy, co wy na to. O nie, dlaczego? Ale nie, teraz będzie bardzo poważna piosenka. Dobra, uwaga. Nie damy się. Dobrze, zapowiadajcie i grajcie, bardzo proszę. Dobrze. Piosenka Everything is a Circle z naszej nowej płyty również. Nasza ulubiona. Tak, nasza ulubiona. uff. Słyszałem takie uff. The Dumplings, pierwsza część w sesji w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce. Justyna Święskuba, Karaś. Słuchajcie, nie, ja się tak nie bawię. Ja wychodzę do domu, zostawiam, właściwie zabieram wszystkie zabawki ze sobą, bo jak to słyszę, to aż chce mi się was poprosić i to właśnie robię. Słuchajcie, pomylcie się chociaż raz, żeby wam może chociaż coś nie wyszło. Nie wiem, no... Spotknijcie się, wsadźcie sobie nosy w jogurt. Nie wiem, coś niech się stanie. Ludzie, co tam się dzieje? Pięknie. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. No naprawdę. Tak sobie myślę. Zespół złożony z muzyków tak młodych nie ma prawa grać tak klinicznie. O co tu chodzi? Długo trwa. Kuba się zakrztusił. Nareszcie, tak, Kuba, coś jeszcze, no. Ale to nie jest dobre, bo on może tutaj zejść w ogóle, nie. Jak wy to robicie, że tak brzmicie? Hę? Ojejku, to jest trudne. Chciałem iść na medycynę, może dlatego tak z kliniką coś, nie. To jest trudne pytanie, bo to robimy to zupełnie nieświadomie, jeżeli to robimy. Mhm. Trochę czasu ostatnio poświęciliśmy na próby, więc mamy w miarę ograny ten materiał. Mamy bardzo fajną salę prób i jest przyjemnie i siedzimy sobie tam, kiedy możemy, chociaż ostatnio czas nam na to słabo pozwala. No, ja się domyślam. Ale staramy się, kiedy można. I ja się domyślam. Najbardziej rozchwytywany chyba w tej chwili zespół w Polsce, The Dumplings, płyta ukazała się 13 maja, No Bad Days. Dumni? No dosyć tak. Do mnie się ta myśl nie doszła. To jest w sumie też mało powiedziane dumnie. To jest coś takiego, co naprawdę, no tak jak Kuba powiedział, nie dochodzi jeszcze do nas zupełnie. Ale musieliście się już troszeczkę otrzaskać z tym wszystkim, co się wokół was stało przez ostatni czas. Czy jeszcze w dalszym ciągu czujecie się troszeczkę jak w takiej rzeczywistości, która nie do końca jest ziemska? Jak to jest? No coś takiego jest. Coś, tak. Szczególnie jak musimy wrócić potem do szkoły, to jest taka przepaść między tym życiem, a tym, jeżeli można określić to dwoma różnymi. Ale jest to coś nierealnego w dalszym ciągu. Kochani, pięknie to wszystko brzmi przez radio, chciałem wam powiedzieć. Jestem tak zadowolony z tego, co słyszę, że gdybym miał skrzydła, to bym prawdopodobnie frunął sobie na jakąś wysokość, ale skrzydeł nie mam. I tak czuję się znakomicie. Mam nadzieję, że ci, którzy tego słuchają, bo to jest najważniejsze, słuchacze, też tak mają. Mamy 5 minut dokładnie do 23:00. To jeszcze was o coś muzycznego poproszę przed serwisem informacyjnym, a więcej, znacznie więcej porozmawiamy sobie i pogramy po 23:00. Uwaga, The Dumplings, dodatek do części pierwszej. Co to będzie? Dodatek? Dodatek to będzie cover Rebeki, naszych dobrych przyjaciół. Unconscious. Pięknie. Super.